بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده صدق وعده، نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے محترم مسلمان بھائیو، بہنوں اور مجاہد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ اسرہ کی کتاب دعوت المقاومہ الاسلامیہ العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا سبق دوسری فصل کے چوتھے نقطے میں جاری ہے. گزشتہ سبق میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں. چوتھے نقطے کا مرکزی عنوان یہ ہے کہ شریعت الہیہ کا حکم یہ ہے کہ جو شخص کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرے، ان کے ساتھ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں شریک ہو، وہ کافر ہے، مرتد ہے، اور اس کے خلاف جنگ واجب ہے. میرے بھائیوں، کافروں کے ساتھ مل کر کام کرنے والوں کی دو قسمیں ہم نے بیان کی تھی کہ ایک وہ ہے جو کہ نظریاتی ہے، دوسرا وہ ہے جو کہ غیر نظریاتی ہے. پھر غیر نظریاتی کی تین قسمیں ہم نے بیان کی. پہلے نمبر پر جاہل ہے، دوسرے نمبر پر مکرہ ہے، تیسرے نمبر پر دنیاوی مفادات اور مقاصد کے لیے کفار کا ساتھ دینے والا ہے لیکن ہے غیر نظریاتی. اب استاذ شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ اسرہ فرما رہے ہیں، پہلے ہم اس کا مختصر حکم بیان کریں گے، پھر تفصیلی حکم بیان کریں گے. مختصر حکم میں دو مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے والا یہ شخص، یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ یہ اس عمل کے باوجود بھی آیا اسلام پر قائم ہے یا دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ دوسرا مسئلہ ہے، هل يجوز قتلهم وقتالهم ام لا يجوز، ان لوگوں کا قتل کرنا اور ان کے خلاف جنگ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آج کے درس میں یہ دو مسائل ہیں. تو پہلی بات، جو نظریاتی لوگ ہیں ان کی بات تو واضح ہے کہ وہ شخص جو کہ امریکیوں کے ساتھ، یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ نظریاتی طور پر شریک ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف، مجاہدین کے خلاف کاروائیوں کو جائز سمجھتے ہوئے یہ سب کچھ کر رہا ہے، وہ شخص اصلاً و بالذات کافر ہے، مرتد ہے. امریکیوں کے تابع ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے فاسد عقیدے اور غلط نظریے کی بنیاد پر مرتد ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. دوسری قسم غیر نظریاتی لوگوں کی ہے. غیر نظریاتی لوگوں میں سب سے پہلے جاہل ہے، دوسرے نمبر پر مکرہ یعنی مجبور ہے، تیسرے نمبر پر دنیائی مفادات کے لیے لڑنے والا شخص ہے. تو بات واضح ہونی چاہیے کہ جو شخص جاہل ہے، بعد میں اور بھی تفصیل آئے گی، جو شخص جاہل ہے یا مکرہ مجبور ہے، ان تمام باتوں کی تفصیلات بعد میں مزید آئیں گی. یہ دونوں عند اللہ انشاءاللہ معذور سمجھے جائیں گے. رہی بات تیسرے آدمی کی، جو کہ دنیائی مفادات کے لیے مسلمانوں کے خلاف لڑتا ہے، تو یہ انتہائی خطرناک حالت کا شکار ہے. اگر یہ کفار کے ساتھ مل کر لڑ رہا ہے تو یہ کافر ہے، مرتدین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا ہے تو یہ مرتد ہے. اب آئیے عبارت کی طرف دیکھتے ہیں. وَخُلَاصَةُ الْحُكْمِ الشَّرْعِي فِي هَؤُلَاء نُوجِزُهُ فِي نُقَاطٍ مُخْتَصَرَةٍ لَا تَخْرُجُ عَنْ إِيجَازِ هَذَا الْكِتَابِ وَيَنْقَسِمُ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ إِلَى مَسْأَلَتَيْنِ وَهُمَا، ان لوگوں کا جو شرعی حکم ہے اس میں دو مسائل ہیں. پہلا مسئلہ، الاول، هل ما زال هؤلاء على حكم الاسلام، کہ یہ لوگ باوجود مسلمانوں کے خلاف کافروں کے ساتھ مل کر لڑنے کے مسلمان رہتے ہیں، ام انہم کفروا وخرجوا من ملت الاسلام، یا وہ اس عمل کی وجہ سے کافر ہو جاتے ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. والثانی، هل يجوز قتالهم وقتلهم ام لا يجوز، آیا ان لوگوں کے خلاف جنگ کرنا اور ان کو قتل کرنا جائز ہے یا جائز نہیں. فاما المسلۃ الاولی وهو المقتنع بما عليه اسياده من محاربه الاسلام والمسلمين وولائهم للكافرين فهو مثلهم في الحكم الشرعي. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص نظریاتی طور پر ان کے ساتھ ہے اپنے آقاؤں کی طرح ہی اس کا بھی نظریہ ہے, مسلمانوں کے خلاف جو جنگ جاری ہے اسے وہ جائز سمجھتا ہے, درست سمجھتا ہے, اور مسلمانوں کے خلاف وہ کافروں کی دوستی کو ٹھیک سمجھتا ہے, تو شرعی حکم اس کا واضح ہے. فہو منافق مرتد کافر اصالۃ وقناعۃ بالکفر ولیس تبعا لاسیادی. وہ کافر ہے, مرتد ہے, منافق ہے, اصلاً و بالذات اس لیے کہ وہ اپنے کفری نظریے پر قائم ہے اور اسے درست سمجھتا ہے, اپنے آقاؤں کی اتباع کرنے کی وجہ سے کافر نہیں ہے بلکہ اصلاً و بالذات خود کافر ہے. جو احکام, جو دلائل اصلی یہود و نصارہ کے بارے میں کفر کے بیان ہوتے ہیں وہی دلائل اس کے لیے بھی ہوں گے, وہی احکام اس کے لیے بھی ہوں گے. اما النوع الثانی, رہی بات دوسرے لوگوں کی جو کہ غیر نظریاتی ہیں لیکن ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں, وہم الجاہل والمکرہ والمقاتل للدنیا ومکاسبها وروابطها. یہ غیر نظریاتی لوگ تین طرح کے ہیں, جاہل جسے حقائق کا علم ہی نہیں ہے, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, نہ سمجھتا ہے نہ جانتا ہے نہ بوجھتا ہے. دوسرے نمبر پر مجبور ہے, اسے مجبور کیا گیا ہے ان کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے. تیسرے نمبر پر وہ ہے جو کہ دنیا کے لیے, دنیا کے منافع کے لیے, مفادات کے لیے, آسائشوں کے لیے, سہولیات کے لیے اور دنیاوی رشتوں کے خاطر, تعلقات کے خاطر وہ مسلمانوں کے خلاف لڑتا ہے. فَهَؤُلَاءِ يَرْتَكِبُونَ بِفِعْلِهِمْ هَذَا عَمَلًا مِنْ أَعْمَالِ الْكُفْرِ. تو یہ بات تو واضح ہے کہ ان کا یہ جو کام ہے یہ کفری عمل ہے. وَهُوَ قِتَالُ الْمُسْلِمِينَ مَعَ الْكَافِرِينَ, کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرنا یہ کفری عمل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر وہ کسی مرتد کی قیادت میں لڑتے ہیں تو یہ مرتدین کے طائفے میں شمار ہیں. طائفے کی بات ہم پہلے کہہ چکے ہیں, یعنی مرتد ادارے میں یہ شامل ہیں. اور اگر کسی اصلی کافر کی قیادت میں اور ان کے جھنڈے تلے ان کے کسی ادارے میں کام کرتا ہے تو یہ کافر ادارے کا ملازم ہے. یہ اللہ جل جلالہ کے اس حکم سے واضح ہوتا ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 76 میں اللہ جل جلالہ فرماتا ہے, الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں, والذین کفروا, اور جو لوگ کافر ہیں, یقاتلون فی سبیل الطاغوت, وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان, تو اے مسلمانوں تم لوگ شیطان کے دوستوں کے خلاف لڑو. ان کید الشیطان کان ضعیفا, یقینا شیطان کی تدبیر کمزور ہے, کمزور تھی اور کمزور ہے. اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں لڑے, اور کفر کا تقاضا یہ ہے کہ انسان طاغوت کی راہ میں لڑے. اللہ کی راہ میں لڑنا یہ حق پرستوں کی نشانی ہے, طاغوت کی راہ میں لڑنا یہ باطل پرستوں کی نشانی ہے. اور جو کوئی طاغوت کی راہ میں لڑتا ہے وہ شیطان کا دوست ہے, اور اللہ تعالیٰ یہ امر فرما رہے ہیں کہ ان شیطان کے دوستوں کے خلاف لڑو, اور خوشخبری بھی سنا رہے ہیں کہ تمہیں غلبہ ملے گا, تمہیں نصرت اور فتح عطا ہوگی, اس لیے کہ شیطان کی تدبیر کمزور ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس آیت میں یہ جو مضمون ہے بالکل واضح ہے کہ کافر کے ساتھ مل کر لڑنے والا ان کے حکم میں ہوتا ہے, اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑنے والا ان کے حکم میں ہوتا ہے, یعنی ادارے کا حکم یہاں ہوتا ہے. اسی طرح سورۃ القصص کی آیت نمبر 8 میں اللہ جل جلالہ یہ فرماتے ہیں, ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین. یقیناً فرعون اور ہامان اور ان دونوں کے لشکر, کانو خاطئین, وہ گناہگار تھے, وہ غلطی کرنے والے تھے. اور فرعون کی غلطی کیا تھی؟ ومعلوم ان خطیئت فرعون ہی الکفر باللہ وحرب المؤمنین. اور فرعون کی جو غلطی تھی وہ معلوم ہے کہ وہ اللہ تعالی کی حاکمیت کا انکار کرتا تھا اور مسلمانوں کے خلاف لڑتا تھا. اس نے اپنے آپ کو جعل نفسہ ربا یشرع، اس نے اپنے آپ کو قانون ساز بنایا ہوا تھا، دستور ساز بنایا ہوا تھا، اور لوگوں سے وہ اپنے قوانین کی عبادت کروایا کرتا تھا، اور قوم کو اس نے بیوقوف بنایا تھا، قوم اس کی عبادت کرتی تھی. یعنی جس طرح فرعون ایک کافر تھا، اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا، اللہ تعالیٰ کا دشمن تھا، اسی طرح اس کا وزیر اعظم حامان بھی اور اس کا لشکر، سب کا ایک ہی حکم ہے. یعنی یہ خاطئین کی جو صفت ہے، غلطی کرنے والے، یہ صفت سب کو شامل ہے. یہ ان کا مختصر حکم ہم نے بیان کیا، اور تفصیلی حکم انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بیان کریں گے. یہاں پر ایک بات واضح ہو جانی چاہیے کہ ادارے کا حکم جو ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تکفیر معین اس میں نہیں ہوتی. یعنی ہر گل خان اور ہر محراب خان کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی، بلکہ عمومی حکم لگایا جا رہا ہے، اور متعین طور پر جو بات ہے وہ نہیں کی جا رہی. معین کفر کا حکم وہ پہلی قسم میں ہے جو کہ نظریاتی ہے. آج کا سبق بس اتنا ہی ہے. آج جب کہ میں سبق پڑھانے آ رہا تھا تو بہت ہی اچھا ایک مضمون میری نظر سے گزرا، سوچا کہ آپ حضرات کے ساتھ اسے شریک کروں. ایک شخص نے صحیح بخاری میں یہ حدیث پڑھی کہ الحبۃ السودا کلونجی میں تمام بیماریوں سے شفا ہے سوائے موت کے. اس بیچارے نے الحبۃ السودا کی بجائے الحیۃ السودا پڑھا اور جا کر ایک کالے سانپ کو مارا اور اسے مار کر پکا کر کھا گیا اور پھر مر گیا. ایک نقطے کی غلطی کی وجہ سے وہ مر گیا. تو آج کل بھی میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، علماء کرام سے پوچھے بغیر، تحقیق و استفسار کیے بغیر ہمارے لوگوں میں، خصوصاً مسلمانوں میں اور پھر خصوصاً نوجوانوں میں، یہ بیماری پھیلتی جا رہی ہے وبا کی طرح، کہ ہر کوئی مفتی اعظم بننے کی کوشش کرتا ہے. نتیجے میں ہلاکت، ذہنی ہلاکت، روحانی ہلاکت، جسمانی ہلاکت، یہ سب کچھ ہوتا ہے. حدیث میں الحبۃ السودا آیا ہے، یعنی کلونجی، اور اس نے پڑھا الحیۃ السودا، ایک نقطے کے اضافے سے معنی کو اس نے غلط کر دیا، اور ترجمہ اس طرح ہوا کہ کالا سانپ جو ہے موت کے سوا تمام بیماریوں کا علاج ہے. میرے دوستو، اللہ تعالی نے ہمیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون حکم دیا ہے، اگر آپ نہ جانتے ہوں تو اہل علم سے پوچھیں. انما شفاء العی السوال، نہ سمجھنے والے شخص کی شفا پوچھنا ہے، علماء سے پوچھنا چاہیے اور تحقیق کے ساتھ کوئی قدم اٹھانا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے بچائے. علماء کرام سے پوچھ پوچھ کر اس راہ میں قدم رکھیے، اور پھونک پھونک کر قدم رکھیے. یہ بہت ہی نازک راہ ہے، بہت ہی نازک راستہ ہے یہ تکفیر کا. اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ لطیفہ بھی سنایا تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم جس سبق کو اس وقت پڑھ رہے ہیں یہ انتہائی خطرناک سبق ہے، اور دو دھاری خنجر کی طرح انتہائی خطرناک ہے. اب آپ دیکھیں، وہ لوگ جو کہ اس وقت عمارت اسلامیہ کی تکفیر کر رہے ہیں، یا اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جو کہ الحبۃ السودا کو الحیۃ السودا پڑھ کر اپنی اور امت کی ہلاکت کا سبب بن رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں علماء کرام کی قیادت و سیادت تلے، ان کے جھنڈے تلے کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.